Polak zajął 5. miejsce w półfinale. Cieślak był jedynym Polakiem rywalizującym podczas dzisiejszej sesji wieczornej. O medal powalczy jutro. W czwartej decydującej o awansie do fazy grupowej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Arsenal Londyn gra z Besiktasem Stambuł. W bramce kanonierów broni Wojciech Szczęsny. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W innych meczach FC Kopenhaga prowadzi 2-1 z Bayern Leverkusen. Bez bramek w meczach Napoli z Atletico Bilbao, Salzburga z Malmö i Stiały Bukareszt z Lutergetsem Razgrad. Przypomnę, że o 23 w Hiszpanii rozpocznie się mecz o Superpuchar Hiszpanii, w którym mistrz ze zeszłego sezonu, czyli Atletico Madryt, zagra ze zwycięzcą Pucharu Króla, czyli królewskim Realem Madryt. Transmisja z tego meczu w telewizyjnej jedynce. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nocy od 9 do 12 stopni i miejscami może padać. Jutro więcej słońca, przelotne opady tylko na południowym wschodzie, na północy nadal silny wiatr. W Krakowie 18 stopni, w Białymstoku 19, w Warszawie i Wrocławiu 22, w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór, Ryszard Jaźwiński. Przede mną dziś pudełko, dosyć duże, wielkości analogowej płyty, long playa. Pudełko takie zwykłe, zupełnie normalne, dosyć płaskie, ale doskonale znane nam wszystkim, przynajmniej tym, którzy dość długo już pracują w Polskim Radiu, pracują w Trójce. I tutaj niespodzianka otwieram to pudełko. Okazuje się, że nie ma w nim tego, co zwykle, czyli, jakby pewnie powiedziała realizująca dzisiejszą audycję Zofia Kuszewska, starożytnego już nośnika w postaci taśmy radiowej, jest znana nam chyba w tej chwili dużo lepiej płyta kompaktowa. Dziękuję, Agnieszko. To wypożyczone pudełko dzisiaj od Agnieszki Szydłowskiej, pudełko specjalne, bo okazuje się, że nie ma właśnie w niej taśmy radiowej. Jest specjalne wydawnictwo, w nim jeszcze mini-album, z którego taki teraz oto cytat. Kompozytor i performer, fonopoeta, dźwiękopisarz, wizjoner, spóźniony dadaista, wieczny eksperymentator, wierny kolażowi, autor kompozycji wyrazistych, ekspresyjnych, szokujących o rozpoznawalnej estetyce. Niezmiernie rzadko można dziś spotkać artystę konsekwentnie przez pół wieku podążającego swoją własną drogą. Współkreowane przez niego studio eksperymentalne Polskiego Radia przeszło do światowej legendy. Myślę, że wielu słuchaczy Trójki już wie, o kim mówię, a jeśli ktoś jeszcze nie wie, to za chwilę wszystko się wyjaśni. Myślę, że najpierw, zanim przedstawię gości dzisiejszego klubu Trójki, posłuchajmy, jak brzmi ta fonopoezja. Tak właśnie brzmi fonopoezja. A ja już witam dzisiejszych gości Klubu Trójki. Jest ich troje. Zuzanna Salakiewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Autorka scenariusza i reżyserka filmu 15 stron świata. Jest z nami również producentka tego filmu, Marta Golba. Witamy. Dobry wieczór. Jest autor zdjęć, Cwika Gregory Partner. Dobry wieczór. Jesteśmy w tym gronie i jesteście wszyscy współautorami wspomnianego filmu 15 stron świata. Głośno o nim właśnie, nie tylko w Polsce, ale i w świecie ostatnio. Ale zacznijmy od tego cytatu, który przywołałem. Wy oczywiście doskonale wiecie, o kim mówiłem, chociaż jeszcze to nazwisko nie padło. Myślę, że wielu słuchaczy Polskiego Radia również to wie, ale to jest film właśnie o wspomnianym tutaj wcześniej studiu eksperymentalnym Polskiego Radia i o, niech już padnie to imię i nazwisko, Eugeniuszu Rudniku. Zacznijmy od tego, zanim przypomnimy o waszych ostatnich sukcesach, już nie tylko polskich, ale i światowych. Zacznijmy naszą rozmowę właśnie od tego, jak dla was zaczęła się ta historia, spotkanie, poznanie właściwie od samego początku Eugeniusza Rudnika i tego wszystkiego, co przez tak wiele lat zrobił. Samo poznanie Eugeniusza Rudnika odbyło się całkowicie w stylu Eugeniusza Rudnika, który oprócz tego, że jak wspomniałeś, jest performerem, jest autorem muzyki, jest legendarną postacią studia eksperymentalnego Polskiego Radia. No, trzeba też zauważyć, jakie niezwykłe sformułowania pojawiają się tutaj w tej zacytowanej jego biografii, w tym mini-albumie, bo no, nie często w biografiach pojawiają się właśnie takie określenia jak fonopoeta czy dźwiękopisarz. Tak, tych określeń zresztą w historii twórczości nie tylko samego Rudnika, ale innych eksperymentatorów pojawiało się wiele. Był balet radiowy, była opera radiowa, używano angielskiego terminu sound, text, composition. Było tych pomysłów wiele, jak to nazwać, co owi panowie robią. Ale... Czyli to już dowodzi tego, jak trudno jest pewne rzeczy jednak nazwać słowami. Tak, albo jak bardzo poszukiwali nowych środków wyrazu i tego, żeby zrobić coś, czego wcześniej nie słyszeli, albo skomponować to w taki sposób, żeby wszystkich zadziwić. A spotkanie z samym Rudnikiem... bo zaczęłam mówić o tym, że oprócz wielkich tych i ważnych i poważnych terminów, których użyto tutaj, żeby określić jego osobowość. Osobowość, no i tę pracę. No i tę pracę. Trzeba też powiedzieć, że Eugeniusz Rudnik jest również osobą obdarzoną niebywałym poczuciem humoru, co widać w tytułach jego utworów, co widać w dużej części jego twórczości. Tak, niektóre jeszcze dzisiaj tytuły zacytujemy, utworów posłuchamy. Ten, który otworzył dzisiejszy Klub Trójki, to był... A ten akurat był poetycki, to był Pustynny Upał. Tak, tutaj akurat tytuł nie jest szokujący. Pustynny Upał, tak pomyślałam, że na tę parę roku, jak myślę, znalazł. Że bardzo. Chociaż akurat w tej chwili może nie mamy upałów, ale mieliśmy już tego lata. W każdym razie, kiedy zadzwoniłyśmy po raz pierwszy z moją przyjaciółką Kingą Gałuszką, z którą rozpoczynałam pracę nad tym filmem, do Eugeniusza Rudnika, bardzo przerażony spotkaniem z tak wielką postacią, Rudnik powiedział... Znaczy ty byłaś przerażona. Znaczy my byłyśmy przerażone, bo my z koleżanką we dwie tutaj tak. wystąpiłyśmy. I Rudnik powiedział, ja już po pani głosie poznaję, że jest pani piękna. Zapraszam na spotkanie. Ale to też mówi dużo o Rudniku, nie tylko o jego humorze, ale też o tym, jak bardzo radiowym jest człowiekiem. I jak bardzo nie tylko wyraża swoją twórczość, ale też poznaje świat poprzez dźwięk, a nie poprzez obraz i nie przez oczy, bo... No coś w tym na pewno jest, bo myślę, że my radiowcy moglibyśmy to potwierdzić, że bardzo dużo dowiadujemy się o ludziach nowo poznanych na przykład, czy choćby takich, z którymi rozmawiamy tylko przez telefon właśnie po głosie, sposobie mówienia, po intonacji. Tak, tak, to działa. Tak, my z kolei filmowcy częściej patrzymy w twarz i staramy się odczytać wyraz oczu, gestykulacje, jesteśmy bardzo wizualni. No i spotkały się w ten sposób dwa światy, dwa zupełnie różne światy i powstał pomysł, próba, żeby je do siebie maksymalnie zbliżyć, żeby powstał film o czymś, co właściwie jest bardzo trudno pokazać. Tak, ponieważ od samego początku ja miałam taki pomysł, a Eugeniusz Rudnik na to przystał, że nie będzie to film dokumentalny o Eugeniuszu Rudniku, tylko będzie to film dokumentalny o jego muzyce. My zawarliśmy taki kontrakt. No właśnie, to jest bardzo ważne, co w tej chwili powiedziałaś. Tak, tak, tak. My zawarliśmy taki kontrakt, że nie będzie kilku rzeczy w tym filmie, mianowicie nie będzie tego, jak on wychodzi na spacer z psem, którego zresztą nie ma, nie będzie jego życia rodzinnego i nie będzie jego w domu. I to też bardzo dobrze współgrało z moimi życzeniami na temat tego, jaki ten film był, ponieważ ja bardzo chciałam, żeby Rudnik jako bohater tego filmu, ponieważ oprócz jego muzyki i obrazu, o czym zaraz będziemy mówić, jak ten obraz powstał, jak go skonstruowaliśmy, jak go wymyśliliśmy, no jest też bohater i jest to bardzo ważne pytanie, w jaki sposób go pokazać, co z niego pokazać, kiedy film ma być o muzyce, więc my sobie założyliśmy, że jest to taka obserwacja artysty w jego środowisku naturalnym, czyli w pokoju bez okien, w radio, w studiu analogowym, gdzie pracuje. Czyli wiemy już, i dobrze, że zostało to podkreślone, że jest to film o dźwięku, jest to film o muzyce, jest to film o twórczości, a nie jest to klasyczny dokument biograficzny opowiadający o być może bardzo ważnej, ale jednak konkretnej osobie. Nie jest to film o Eugeniuszu Rudniku w takim sensie, w jakim to właśnie przed chwilą powiedziałaś. To Zuzanna Solakiewicz, autorka filmu, a zapytam pozostałych moich gości, jak dla was zaczęła się ta historia, ta filmowa i historia z Eugeniuszem Rudnikiem. Czy to było tak, że to producentka przyniosła reżyserce pomysł, czy reżyserka szukała producentki? To Zuza przyszła do mnie ze swoim pomysłem, który był już na etapie jakby już pewnego zaawansowanego pomysłu. W momencie, kiedy Eugeniusz Rudnik zgodził się wziąć udział w tym przedsięwzięciu. I Zuza przyszła do mnie i powiedziała, że właśnie chce zrobić taki film o dźwięku. I to mnie zafascynowało, że właśnie będzie to coś... coś innego, coś tak? innego, tak, jakby coś jakby odwrotnego od tego. Jest szczególny pomysł na tę wizualną stronę filmu. Tak, tak, dokładnie. I my bardzo szybko też doszliśmy do tego, że będzie to film o też pewnej epoce analogowej, która gdzieś tam zostaje za nami, tak. Tak, kończy się, więc też bardzo szybko padł pomysł realizacji tego filmu w technice analogowej, czyli również zdjęć na taśmie analogowej. No więc to połączenie gdzieś sprawiło, że no wiedzieliśmy, że to będzie coś wyjątkowego. To będzie taki... No i już wiemy, bo ja film widziałem i na razie festiwalowa publiczność, dwóch przynajmniej festiwali, miała szansę 15 stron świata zobaczyć. No ale właśnie mówimy o stronie wizualnej. To na razie tyle. Marta Golba, producentka, za chwilę wrócimy do rozmowy, ale mówiliśmy o tej stronie wizualnej, mówiliśmy o zdjęciach. Jest też z nami Cwika Gregory Portnoy, który właśnie był autorem zdjęć do chyba bardzo trudnego dla ciebie filmu. Bo jak tu opowiadać obrazem o dźwięku? I tak i nie. Trudności zaczęły, kiedy właśnie Zuza mówi, że no zaczniemy z tego, że nakręcimy wywiad. Potem będziemy go kręcić trochę w studio, żeby zobaczyć, jak on pracuje, nie? Czyli zaczęliście od tych sekwencji rozmowy rzeczywiście z samym Eugeniuszem tak, Rudnikiem. Tak, tak. Zaczęło się od wywiadu rzeki. Tak. Czyli wydawałoby się od tego, co najprostsze. Tak, tylko ja nie znałem polskiego języka. No, ale już znasz, słyszę. No teraz już trochę więcej znam. Chwilę pracowaliśmy nad tym filmem. Tak jest. I właśnie początek filmu dla mnie był tak, że ja naprawdę nie rozumiem, o czym on mówi. Zuza potem musiał mnie wytłumaczyć, o czym gadałeś. Gadałeś oni. I... No, ale może właśnie dla autora zdjęć to może był to jakiś dodatkowy walor, że musi zarejestrować, sfotografować coś, czego nawet nie rozumie. To akurat wy, operatorzy, posługujecie się zupełnie innymi środkami i swoim językiem. No my, jako wszyscy twórcy, posługujemy intuicją. I dlatego bardzo dużo chodziłem po miastu, bardzo dużo rozmawialiśmy o różnych obrazach. Czasami było tak, że Zuza wychodziła z pomysłem o tak zwane takie kodowe nazwania różnych sekwencji, o których myśleliśmy i do tego już widzieliśmy, że do tego będzie pasował jakaś taka określona muzyka, nie? I ja musiałem pójść najpierw sfotografować w kilku miejscach, potem przyjść, wrócić, jakieś analizować. Konkretne obrazy, które miały być ilustracją dla tej muzyki. Tak, a czasami to było tak, że no, ja bardzo, bardzo dużo słuchałem te utwory cały czas i no i właśnie zamykałem oczy i próbowałem to wyobrazić, jak to jak może wyglądać. Jak to może wyglądać, no ponieważ film robią kilka ludzi razem, prawda? Czasami to było tak, że właśnie pomysł na sekwencję, że może być to, może to, może to, może to i to razem, trzeba to wypisać i wymyślić, a potem pójść i nakręcić to na kamerę zwykłą, maleńką, jakoś to podmontować i zobaczyć, czy to naprawdę działa. A powiedz jeszcze, jak zareagowałeś na samą muzykę Eugeniusza Rudnika, bo podejrzewam, że wcześniej może jej nie znałeś. Jaka to była inspiracja dla twoich obrazów? Eksperymentalna muzyka nie była do mnie tak daleka, ale kiedy słuchałem Rudnika, to na początku to było dosyć trudno, chociaż zaczęliśmy jak w tej audycji od takich bardzo łagodniejszych utworów. Za chwilę i powoli nieco mniej łagodniejszych. No właśnie. Ale te najłagodniejsze były strasznie ciekawe. Dla mnie oni były strasznie ciekawe, bardzo, bardzo otwierali moje wyobraźnię. No to właśnie, otwórzmy też wyobraźnię słuchaczy. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Proponuję teraz kolejny utwór Eugeniusza Rudnika. Tym razem tytuł, no myślę, że już działający na wyobraźnię, Dzwon się topi. Właśnie brzmi utwór Dzwon się topi, Klub Trójki. Przypominam, że dziś z nami Zuzanna Solakiewicz, Marta Golba i Cwika Gregory Portna, i autorzy filmu 15 stron świata. I teraz proponuję, wróćmy oczywiście do samego filmu, jego formy. Na pewno też dzisiaj wrócimy, będziemy rozmawiać, ale teraz wróćmy do współczesności, właściwie wydarzenia sprzed dosłownie dwóch, trzech dni. Trzech dni, trzech, z soboty. Bo w sobotę byłaś w Lokarno. Tak, w sobotę byłam po raz drugi w Lokarno. No właśnie, wcześniej byliście w większej grupie. Wcześniej byliśmy całą naszą ekipą. Była premiera na festiwalu, międzynarodowym festiwalu filmowym w Lokarno. Właśnie filmu 15 stron świata, bo o nim dzisiaj rozmawiamy. Tak jest i była to sekcja Tydzień Krytyki Filmowej. Ja ci przypomnę, spotkaliśmy się na krótką taką rozmowę na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W Prawda? Pamiętasz? Tak, pamiętam. I wtedy zapowiadałaś właśnie w Trójce, to nie tak dawno, 3 tygodnie temu chyba, początek sierpnia właściwie, czy koniec lipca, zapowiadałaś właśnie z wielką radością, chyba i jakąś nadzieją, miałem takie wrażenie, ten wyjazd do Locarno. Z drżeniem serca, tak, niemalże. No i się okazało, z drżeniem serca, to dokładnie. Ale okazało się, że to wszystko bardzo, bardzo szczęśliwie się potoczyło, bo oto film zwycięża w tym bardzo prestiżowym też Tygodniu Krytyki. Tak, film zwyciężył, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, ale też jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu samych premier, ponieważ festiwal filmowy w Locarno, to co mi bardzo spodobało się i bardzo mnie ucieszyło tak po prostu, to jest taki festiwal, który ma ogromną publiczność i to jest absolutnie niesamowite uczucie, kiedy staje się na premierze przed widownią i widzi się 500 osób na sali, które przyszły obejrzeć film o muzyce eksperymentalnej. To wasze doświadczenie jeszcze sprzed nagrody, prawda? Tak. 15 minut wcześniej, a pół godziny wcześniej widzieć, pada deszcz, a widzisz już kolejkę na zewnątrz. Mhm. No tak. Które czekają. Po prostu zobacz. A jakie reakcje po projekcji? Ile ich było? Projekcje były dwie. Mhm. Tak zwykle jest na festiwalu, że jest główna i potem druga powtórkowa. No i Wyróżniany Piotr Złotarowicz, który gościł u nas już w Trójce też po festiwalu w Locarno, miał chyba nawet 3. Bo to krótki metraż. Aha, no tak. My mamy całe 80 Jasne. Minut, więc jesteśmy pisani na dwie projekcje. Bardzo ciekawe dla mnie było to, że w Locarno, w przeciwieństwie do Wrocławia, gdzie głównie publiczność taka pozabranżowa, to jest publiczność studentów, w Locarno jest cała masa seniorów, ludzi, którzy przychodzą z pasjonatów kina, którzy mają ogromne doświadczenie jako widzowie, zupełnie inaczej odbierają to kino niż młodzi ludzie, nie mniej ważni jako publiczność, mówię tutaj młodzi ludzie, ale reakcje publiczności były wspaniałe. Spotkałam się z kilkoma osobami, które powiedziały mi, że były na tym seansie dwukrotnie i chyba większej nagrody nie mogłam dostać niż taka reakcja. No ale w sumie możemy przypomnieć też festiwal Nowe Horyzonty, gdzie film miał, dobrze pamiętam, swoją światową premierę. Tak, tak, tak. No właśnie. I też chyba powinniście być zadowoleni z tego, jak został przyjęty. Nie powiedzieliśmy tego, właściwie nie przypomnieliśmy, że też otrzymał na tym festiwalu specjalne wyróżnienie w konkursie filmów o sztuce, więc to był właściwie taki przedsionek tego sukcesu już międzynarodowego. Nie tylko powinniśmy być zadowoleni, ale po prostu jesteśmy. Mhm. We Wrocławiu również były wspaniałe rozmowy z publicznością. Pamiętam. Po seansach, bardzo żywe i to zawsze też cieszy, kiedy publiczność nie chowa się po kątach albo w rzędzie przed fotelami, kiedy pada to takie sakramentalne, to może ktoś z publiczności chciałby zadać pytanie. Tylko, to była rozmowa, tak? Tylko to była rozmowa i to było, to naprawdę było bardzo fajne, ciekawe i też no, było dla mnie dużym wyzwaniem, bo co innego jest robić film, a co innego jest za ten film odpowiadać przed publicznością. No ale właściwie to nic dziwnego, jeśli się zrobiło tak niezwykły film, o czym za chwilę porozmawiamy również. Wasze jeszcze wspomnienia z tego sukcesu w Locarno, czy jakieś skojarzenia, ewentualnie może producentka doda kilka słów o tym, jakie drzwi ten festiwal dla was otwiera w tym momencie? Mi tak jeszcze przyszło do głowy, że na pewno gdzieś zawsze mam w głowie to, jak też sam festiwal Nowe Horyzonty w gruncie rzeczy pomógł nam z tego względu, że Joasia Łapińska i Ewa Szabłowska, szefowe, czyli dyrektor artystyczny festiwalu i kuratorka tej sekcji. Naprawdę gdzieś wykazały się bardzo dużą cierpliwością do nas, ponieważ do ostatniej chwili czekaliśmy na tą wiadomość z Locarno. Czy Locarno będzie, czy się zgodzi, czy nie, w ogóle. I czy zgodzi się, żebyśmy mogły w tym festiwalu we Wrocławiu wziąć udział. To są takie regulaminy. To są takie właśnie wykluczające się, więc tutaj ogromne podziękowania. Ale tak naprawdę zarówno i we Wrocławiu, jak i w Locarno mieliśmy okazję spotkać się z wieloma innymi programującymi inne festiwale międzynarodowe. No i już mamy całkiem sporo zaproszeń no do różnych krajów i na naszym kontynencie, i na innych kontynentach, więc no, oba festiwale... Długa podróż, tak. Dla mnie to było tak, że przyjechaliśmy, jak dowiedziałem, że jedziemy do Locarno, to pomyślałem sobie, że o, no właśnie, duży świat, nie? Nie tylko, że to jest jakby duży festiwal, a też przez to, że to jest ważny festiwal i chociaż Nowe Horyzonty ja bardzo lubię, to i też miałem tam krótki film 2 lata temu ten w konkursie, ale jak dowiedziałem o Locarno, to powiedział, ojej, no to już gdzieś mamy jakoś... Poważna sprawa. No to już taki krok do przodu, to... No. No i piękny krok. Piękny krok zrobiliście i za chwilę porozmawiamy o tym, na czym polega niezwykłość filmu 15 stron świata, ale zanim to nastąpi, to może, żebyśmy się za bardzo nie zasmucili, ale nostalgia totalna. Nostalgia totalna, ale mam nadzieję, że nie zapadliśmy tutaj rzeczywiście w żaden smutek. To kolejny utwór dzisiaj w Klubie Trójki Eugeniusza Rudnika, a ze mną Zuzanna Solakiewicz, Marta Golba i Cwika Gregory Partner, autorzy filmu 15 stron świata. No i wróćmy właśnie do tej niezwykłej farmy. Mówiliśmy o tym, że publiczność w jakimś sensie otwiera się na ten film. Niektórzy nawet pokochali go, od razu oglądali 2 razy. Jest coś niezwykłego. Ludzie chcą o nim rozmawiać, bo no być może nie widzieli czegoś takiego w kinie. Chyba na takim właśnie efekcie wam też wszystkim zależało. Tak, to znaczy oczywiście, że na tym efekcie bardzo nam zależało. Nie ma tutaj w tym wielkiej tajemnicy, ale ja myślę, że to też wynika z tego, że założenie filmu jest w zasadzie dosyć proste i dosyć osiągalne. To znaczy on nie jest oparty na efektach specjalnych, on nie jest oparty na jakiejś bardzo skomplikowanej wizji tego, co my byśmy mieli zrobić z tym dźwiękiem i z tym obrazem. On jest oparty na takiej dosyć samozwańczej i utopijnej idei, żeby odwrócić w filmie ważność pomiędzy dźwiękiem i obrazem. No, najprostsza rzecz, którą sobie można wymyślić z takich podstawowych założeń filmu, prawda? Mówimy o filmie, że to jest dzieło audiowizualne, ale tak naprawdę jest dużo bardziej wizualne niż dźwiękowe. I to, jak się zwykle buduje narrację w filmie, robi się to w ten sposób, że jednak dźwięk prowadzi... przepraszam, już zmieniłam niestety się po tym filmie, jakby no już trudno, ale oczywiście obraz prowadzi narrację, a dźwięk ma funkcję wspomagającą, buduje atmosferę, buduje psychologię, buduje nastrój. Tak jak się komponuje specjalnie na przykład muzykę do filmu, tak, prawda? I zwykle do już gotowych obrazków. I tak, i obrazek jest jakby wchodzi pierwszy, ale właśnie pamiętam 2 lata temu na festiwalu Kamer Image mieliśmy spotkanie z operatorem z Brytanii, który powiedział, ale ty bardzo musisz uważać, bo ty masz tak naprawdę teraz, ty jesteś na drugim rzędzie. Mhm. Jak... czym powiedział, że właściwie jest to niemożliwe i prawdopodobnie ci się nie uda. I pewnie tak jest, że to jest marzenie tego filmu, czy to jest próba zwrócenia uwagi w tą stronę, ale chyba rzeczywiście nie możemy przeskoczyć, to znaczy ten obraz musiałby nie istnieć, czyli musielibyśmy być w radio. Musiało być to słuchowisko tylko. Musiałoby być to słuchowisko, a nam bardzo zależało na zbudowaniu obrazów, które będą miały swoje znaczenia. To znaczy nie chcieliśmy popaść w tą odwrotność tej sytuacji, czyli to, że obraz będzie ilustracją, impresją w stosunku do dźwięku i będziemy słuchali takiego takiego reportażu dźwiękowego ilustrowanego obrazami. Chcieliśmy, żeby te obrazy coś znaczyły. Efekt jest naprawdę zadziwiający i zaskakujący, myślę, dla widza, ale powiedzcie trochę o tym, jak go osiągaliście, w jaki sposób pracowaliście, bo też już wiem, że to była nietypowa praca. No nie tylko z tego powodu, o którym przed chwilą wspomniałaś. Rzeczywiście sposób powstawania tego filmu był dosyć taki hybrydowy, bym powiedziała, ponieważ zaczęliśmy bardzo niekonwencjonalnie. Zaczęło się od rozmowy z Eugeniuszem Rudnikiem, to już wiemy. Po rozmowie z Eugeniuszem Rudnikiem ja zrobiłam taki szkic dźwiękowy tego filmu. Sama osobiście wybrałam utwory. I jak wiele tych utworów pojawia się w filmie, bo dużo. Wszystkie. Pojawiają się wszystkie, nie pojawiają się w tych samych miejscach, w których były na początku, ale wszystkie, które były wybrane, których zresztą dzisiaj słuchamy, które też stanowią moją listę ulubionych utworów Eugeniusza Rudnika, a też dużo znaczą i są bardzo przestrzenne, jeśli można tak powiedzieć, o muzyce i bardzo obrazowe w swoim rodzaju. W każdym bądź razie zrobiłam ten szkic i z tym szkicem przyszłam właśnie do Cwiki, mówiąc oto do tego będziemy robić obraz. Ale to przed chwilą się dowiedziałem od Cwiki, że on z muzyką Eugeniusza Rudnika już pracował wcześniej. Tak. To znaczy tak naprawdę pracował później, ponieważ no jego film krótkometrażowy powstawał w trakcie powstawania naszego filmu, bo... Ale widać, muzyka mu się tak spodobała, że wykorzystał w innym filmie. Tak, i przychodzi Zuzany i pada takie pytanie. A może zrobimy to na taśmie? No, ponieważ rok 2012 na taśmie? No owszem, jest jeszcze trochę taśmy tej istnieje, nie? Ale właściwie po co i dlaczego? I no to było takie z pierwszych rzeczy, o których zdecydowaliśmy. Z takich ważnych decyzji, tak? Realizacyjnych. Z ważnych decyzji, że ten film będzie robiony na taśmę, że ten film powinien być odczuwalny, że ten film powinien być... Dotykalny. Jak chce się opowiadać o dźwiękach analogowych, no to no i nie może być idziemy razem kamery cyfrowej. Tak, no właśnie. No i idziemy razem do Marty, nie? Marta, zrobimy to na taśmę. Na taśmę. Słuchacze tego nie widzą. Nie, no, a ja absolutnie, to był mój ulubiony pomysł, także... Wiedzieliśmy, że zrobimy wszystko. To był nasz wszystkich ulubiony pomysł od samego początku, bo wiedzieliśmy, chociaż że... zdecydowanie droższy, bo wiemy o tym, że taśma filmowa powoduje, że taka produkcja staje się też bardziej kosztowna. No, łamaliśmy sobie głowę, jak to zrobić, żeby ona nie była o wiele bardziej kosztowna, bo chociaż film zyskał wsparcie wielu instytucji, to jednak... To jest właściwie koprodukcja polsko-niemiecka, tak? Też, tak. Ale zaczęło się od na przykład od dokumentacji na kamerze cyfrowej, bo właściwie zdjęcia, które zrobiliśmy ostatecznie na taśmie, no przypominały... Harmonogram zdjęć przypominał harmonogram zdjęć filmu fabularnego, to znaczy ujęcia były już wtedy dokładnie rozpisane i nie było więcej niż dwa duble, a wykorzystanie materiału mamy tak rekordowe, że właściwie niewiele jest takich filmów, ale to wynikało też z potrzeby tego, żeby te ujęcia dokładnie pasowały do muzyki, ponieważ chcieliśmy w montażu filmu, samym już tym końcowym, tym prawdziwym montażu, nie w tych szkicach, jak najmniej, a właściwie prawie wcale, nie ingerować w muzykę Rudnika. To znaczy nie chcieliśmy zrobić właśnie tego zabiegu, który zawsze się robi przy filmach, że kompozytor komponuje, a potem montażysta przy pomocy wyciszania i zgłaśniania sobie tą, fastryguje sobie tą muzykę do filmu, tak jak ona mu w czasie ujęć odpowiada. No ale to mnie teraz o tyle zastanowiło, że nawet z twojego filmu możemy się dowiedzieć o tym, że, no i nie tylko z filmu, że Eugeniusz Rudnik szczególną uwagę właśnie skupiał na tych takich skrawkach, na tych rzeczach odrzuconych, prawda, z których potrafił stworzyć nową wartość, Więc one są też ważne. One są niesamowicie ważne, tylko my bardzo chcieliśmy, żeby to były skrawki Rudnika, skrawki muzyki Rudnika, a nie chcieliśmy przycinać nasze ujęcia, czy kreować nasze ujęcia w ten sposób, żebyśmy wpasowywali się obrazem w jego muzykę, a nie ta muzyka wpasowywała się w naszą wizję obrazu. Czyli stąd ta szczególna chronologia waszej pracy, bo właśnie to, co jest tutaj najbardziej charakterystyczne w realizacji tego filmu i nietypowe, myślę, w ogóle w filmach, że najpierw trzeba było właśnie zbudować całą tę ścieżkę dźwiękową, tak? Tak, która oczywiście potem uległa przemianom, jak to bywa z filmem. I to nie jest tak, że ten pierwszy szkic to jest to, co się pojawiło, to, co zostało w filmie na końcu, ale wszystkie te utwory i też ich założenia, bo myśmy mieli takie szczególne założenia. Ja czytając Rudnika, to znaczy nie rozmawiając z nim, a czytając jego notatki, jego dzienniki, jego archiwalne różne zapiski, zwróciłam uwagę na to, jak niesamowitą rzeczą jest to, że on sam, żeby opisać swoje utwory, to, co chce stworzyć, używa bardzo wizualnego języka. Część z tych rzeczy pojawia się w filmie, a część nie. Na przykład Rudnik kiedyś pisząc o utworze bodajże Tryptyk, napisał, przepraszam, nie, o utworze Ostinato, że to ma być jak przelewanie barwy. Oczywiście miał na myśli barwę muzyczną, barwę dźwiękową, no ale my zapożyczyliśmy sobie to na naszą barwę wizualną i szukaliśmy takiego krajobrazu, czy takiego ujęcia, bo właściwie nie kręciliśmy krajobrazów. To też taka była bardzo ważna rzecz, że chcieliśmy zbudować coś, co będzie znaczące, ale abstrakcyjne, co nie stanie się na przykład krajobrazami Warszawy. Więc wiedzieliśmy, że nie możemy filmować linii horyzontu, bo to linia horyzontu sprawia, że wiemy, jak jesteśmy umiejscowieni w przestrzeni, poznajemy. No określa, tak, miejsce. Określa, tak? Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to wtedy już poznaje. A, to jesteś przy Dworcu Centralnym, to jesteś tu, tam czy siam. Natomiast jeżeli przeniesiemy kadr trochę wyżej czy trochę niżej, to tracimy te geograficzne odniesienia, tracimy to poczucie, że jesteśmy gdzieś, a zaczynamy oglądać samą kompozycję obrazu, na czym nam bardzo zależało, żeby właśnie oglądać przelewanie barwy, a nie ludzi idących po schodach. Zresztą z tym ludźmi chodzącymi po schodach był duży problem, ponieważ to też mnie zdziwiło, jak mało tłumu mamy w Warszawie. Potrzebowaliśmy ogromnego tłumu, no i nagle się okazało, że tego tłumu wcale w Warszawie nie ma. Wakacje są. A nie, nie to było zimą. Myślałem oczywiście teraz o tym, co chodziliśmy, ale kręciliście zimą, tak? Te zdjęcia akurat kręciliśmy zimą. To było tak, końcówka zimy, część i lato, więc to byliśmy tak rozwinięci. Tak. Pamiętam ten zeszyt, w którym zapisano godzina 7:05. Małe ludzie. Albo robiłem zdjęcia i podpisałem, to jest taka godzina, to jest taka, to jest tyle ludzi. Tak, śledziliśmy godziny wyjścia ludzi z metra, kiedy jest ich najwięcej, więc przeprowadziliśmy takie badania do zdjęć nad tym filmem. No ale właśnie myślę, że w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałaś, to jest dobry moment na to, bo być może niektórych to zastanawia, by wyjaśnić, skąd tytuł filmu 15 stron świata. 15 stron świata również pochodzi z dziennika Rudnika, a tak właściwie to z jego eksplikacji, tak zwanej do utworu Tryptyk, gdzie Eugeniusz Rudnik zastanawia się nad tym, że chciałby stworzyć utwór złożony z 15 głosów i próbuje zdefiniować, jak te 15 głosów ma się wzajemnie do siebie mieć, że mają się przenikać, ale jak mają się przenikać? I przychodzi mu do głowy skojarzenie, że jest to dokładnie tak samo, jak ogląda się krajobraz, że kiedy patrzymy na północ, nigdy nie widzimy tylko północy, ale kątem oka dostrzegamy również północny zachód i północny wschód. I Rudnik mówi, i to może być koncepcja formalna, ruch dookoła osi i obserwacja krajobrazu. Jeżeli będę mieć 15 głosów, to będę mógł oglądać 15 stron świata. I to oglądanie 15 stron świata jest też takim wyznacznikiem tego, czym ten film jest. Jest poszukiwaniem, jest wychodzeniem poza granice naszej percepcji, jest szukaniem tego, jak moglibyśmy ten świat oglądać, a tak naprawdę słuchać w taki sposób, w jaki na co dzień nie słuchamy go. Myślę, że to wszystko, co mówisz, działa na wyobraźnię i nawet ci, którzy jeszcze nie widzieli filmu 15 stron świata, już chyba troszeczkę więcej o nim wiedzą. Ale żeby wszystkim słuchaczom Trójki pomóc, to proponuję teraz kolejny utwór Eugeniusza Rudnika, tym razem Skwarne popołudnie. Klarny popołudnie, a teraz za 12 minut 22. Rozmawiamy o filmie 15 stron świata. Wiemy już skąd tytuł tego filmu. No a teraz jestem bardzo ciekaw, jak na film zareagował jego bohater, czyli Eugeniusz Rudnik. W jakich okolicznościach po raz pierwszy zobaczył 15 stron świata? My z Eugeniuszem Rudnikiem umówiliśmy się, że autorką filmu będę ja. To była propozycja samego Rudnika. Ja też na nią przystałam, bo myślę, że akurat w filmie co dwie głowy to nie jedna nie za bardzo działa i kiedy spotyka się dwóch artystów, z których każdy ciągnie w swoją stronę. A trzeba powiedzieć, że ja i Eugeniusz Rudnik jesteśmy nie tylko artystami różnych dziedzin, ale też bardzo różnych pokoleń. Więc jestem właściwie bardzo wdzięczna Eugeniuszowi Rudnikowi za to, że pozwolił mi zrobić ten film i że zaufał mi na tyle, że oddał swoją postać, swoją twarz, swoje ręce i swoją twórczość w moje ręce i w moją głowę i pozwolił mi zrobić z nią to, co ja chciałam z nią zrobić. Podczas zdjęć spotykaliśmy się z Eugeniuszem Rudnikiem jako z bohaterem filmu, to znaczy krótko mówiąc kręciliśmy go w trakcie pracy. Rozmawialiście. Rozmawialiśmy, robiliśmy wywiady, rozmawialiśmy o samej muzyce. Natomiast Rudnik zobaczył po raz pierwszy film, kiedy on właściwie był już gotów. To była taka przedostateczna układka. I to trzeba też powiedzieć, że Eugeniusz Rudnik w swoim życiu zrobił muzykę do ponad 300 filmów krótkometrażowych. Po tym też zajmowało się Studio Eksperymentalne Polskiego Radia. Jest to w ogóle taki ciekawy mariaż pomiędzy tą muzyką eksperymentalną a polską animacją przede wszystkim. No tak właśnie był prekursorem, prawda, pewnych rzeczy, bo pod pewnymi względami wyprzedzał epokę. Tak, i filmy robione ze Szczechurą, z Lenicą, no to są rzeczy, które pozostały w kanonie tego, co należy znać z polskiej animacji do dziś dnia, więc... Czyli to na przykład, czym dzisiaj współcześnie, no prosty przecież sposób i łatwy do wykonania bawią się DJ-e, wtedy robiło się to właśnie w tej formie analogowej, używając w rozmaity sposób, czy że użyję raz jeszcze tego słowa, bawiąc się taśmą właśnie. Bawiąc się taśmą, ale też używając niesamowitą ilość godzin, bo twórczość analogowa w przeciwieństwie do każdej innej ma to, że jest bardzo pracochłonna i stąd też taka rzecz, o której Rudnik zawsze mówi, czyli pewna niedoskonałość, która stanowi walor artystyczny tej analogowej materii, że zawsze czuć, że to ludzkie ręce zrobiły, a nie wygenerowała to maszyna. Ale wracając do reakcji do Eugeniusza Rudnika na film, to kiedy zobaczył ten film, myślę, że podszedł do niego bardziej właśnie jako profesjonalista, jako znawca filmu, jako kompozytor utworów do filmów, ponieważ nie oceniał siebie jako postaci, co zresztą jest bardzo trudne. Ja uważam w ogóle, że bycie bohaterem filmów dokumentalnych to jest bardzo trudna rola. I trudno się oceniać, no bo to jest tak, jak my się zawsze, większość z nas nie lubi, jak wychodzimy na zdjęciu, prawda? Rzadko się zdarza, że jesteśmy... Albo widzimy się troszkę inaczej niż... Uszczęśliwieni tym, jak wyglądamy. Wypada. Natomiast Rudnik powiedział taką rzecz, która dla mnie była wielką pochwałą. Powiedział, że jest to pierwszy artystyczny dokument w III Rzeczypospolitej. I to jest wspaniałe i oczywiście bez przesady. Wiele innych filmów też powstaje, które są artystyczne obecnie, ale też jest to wskazanie na pewien nurt. To znaczy to, że myśmy w filmie dokumentalnym właśnie bardzo poszli w taką społeczną, socjalną stronę problemów ważnych i pozwoliliśmy sobie na kamerę, która często nie jest estetyczna, która po prostu biegnie za bohaterem, za problemem, a nie stara się szukać w ramach filmu dokumentalnego tej formy. Na formie. Mhm. Tak, i ja za to cenię bardzo tą wypowiedź Rudnika, że ona wskazuje właśnie coś takiego, że taki nurt, który został zapomniany, który przez nas został przywołany i który dobrze, żeby się dalej rozwijał w filmie dokumentalnym. Czyli krótko mówiąc, wasza praca została zaakceptowana. Tak, została zaakceptowana. No i mamy na to też dowody, że film został zaakceptowany przez publiczność i przez profesjonalistów na festiwalach filmowych. No i teraz bardzo ważne pytanie, co dalej z filmem, bo światowa premiera miała miejsce nie tak dawno w lipcu, pod koniec lipca na Nowych Horyzontach, teraz niedawno Locarno, ale większa publiczność jeszcze 15 stron świata nie widziała, jakie są szanse na to, by zobaczyła i to szybko. Faktycznie teraz ruszamy trochę w podróże festiwalowe. Ja tak sobie myślę i próbuję przywołać dokąd to, czy, w pierwszej kolejności? Nie, też na ile ja mogę już oficjalnie też pewne rzeczy zdradzać i wydaje mi się, że właśnie chyba jeszcze nie, ale no na pewno będziemy informować na bieżąco, więc tych festiwali do początku przyszłego roku trochę będzie, no a poza zarówno filmowych, jak i niefilmowych, jak i muzycznych, gdzie film się zacznie pojawiać również, ale no też przede wszystkim nad czym teraz pracujemy, no i też mamy nadzieję, że będziemy mogli poinformować o jakichś rezultatach, no to dystrybucja kinowa, ponieważ jest szansa na dystrybucję kinową, tak? Zdecydowanie ten film no, ma swoje miejsce w przestrzeni kinowej. To jest pewna podróż i pewne przeżycie, do którego chcemy zaprosić widza, które no właśnie w tej sali kinowej, ciemnej, gdzie można faktycznie oddać się tylko przeżywaniu, ma swoje miejsce. Stąd też bardzo nam na tym zależy i no i taką no, mamy... Myślę, że ta nagroda w Locarno też chyba mogła w tym pomóc, że zainteresowanie teraz dystrybutorów powinno być większe. Na to liczymy. Od 72 godzin, odkąd ją dostaliśmy, oczekujemy. No też na pewno trzeba powiedzieć to, że zrobiliśmy oprócz no, ogromnej postprodukcji też wspaniały dźwięk, który został zgrany kinowo, został zgrany w Niemczech, w studiu, zresztą w dawnym studiu eksperymentalnym w Kolonii, ponieważ film nie... Historie się połączyły. Historie się połączyły. Film nie jest o historii, ale historie się połączyły, ponieważ faktycznie... Tam też chyba pracował kiedyś jeździł, Eugeniusz Rudnik. Jeździł Eugeniusz Rudnik i pracował tam i faktycznie to było niesamowite, ponieważ jak w styczniu razem z naszym dźwiękowcem Marcinem Lenarczykiem pojechaliśmy na takie pierwsze spotkanie ze studiem, żeby zobaczyć, jaka to jest przestrzeń, porozmawiać o tej współpracy, okazało się, że studio, w którym robiliśmy tą całą najważniejszą pracę, czyli zgranie filmu, jest dokładnie w pokoju, w którym jeszcze do początku, do końca lat 80., początku 90. znajdowało się studio, w którym pracował właśnie Stockhausen, z którym to Rudnik pracował jak jeżdżąc do Kolonii właśnie w latach 50-tych, 60-tych. No to ja myślę, że to jest dobra wróżba dla filmu i dla was, tak, że tak to się udało. Co przed wami? To już ostatnie pytanie, bo ostatnie chwile w Klubie Trójki. Zrobiliście piękny film, czekamy na jego oficjalną kinową premierę, a kolejne projekty czy projekt już w głowie i czy w tym gronie również? Oczywiście, że w tym graniu. Tak. Jak się raz weszło w takie grono, to już nie ma sensu z niego wychodzić. No, myślimy o filmie fabularnym Sybilla. Będzie o końcu świata. Będzie o końcu świata i będzie też muzycznie, bo będzie to tym razem polska tradycyjna muzyka śpiewana na wsiach. No, nie do niedawna jeszcze, bo do dawna, ale tak, to jest początek nowej drogi i też nowej muzycznej drogi. No, ale to chciałam przypomnieć, że oprócz nas trzech też będzie montażysta Mateusz Romaszkan i Marcin Lenarczyk, dźwiękowiec, który... Ja uważam, ten w tej film... właśnie grupie pracowaliście. Tak, w tej grupie i ja uważam, że to jest po prostu wspaniała grupa, która powinna dalej robić razem... Filmy. Dobrze. Skoro tak pięknie wprowadziliście nas w świat dźwięków, to myślę, że równie pięknie wprowadzicie nas w świat końca świata. Jakkolwiek to zabrzmiało. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. W Klubie Trójki byli Zuzanna Solakiewicz, autorka scenariusza i reżyser filmu 15 stron świata, producentka tego filmu Marta Golba i autor zdjęć Cwika Gregory Portnoy. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję również Zofii Kruszewskiej, która audycję zrealizowała, Janowi Niebudkowi, który mnie wspomagał. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Zuzanno, może zapowiesz ten ostatni utwór, bo on też taki szczególny. Nie wiesz młodzieży na wieży? Nie wiesz młodzieży na wieży to rzecz, o której nie mieliśmy czasu porozmawiać, a to niezwykłe użycie głosu ludzkiego przez Eugeniusza Rudnika i jego fragment erotofonii. Właśnie, raz jeszcze muzyka Eugeniusza Rudnika. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję. No. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie pomoc humanitarna, ale o polskim wsparciu ukraińskich żołnierzy na razie nie ma mowy. Ponad 600 osób pracowało nad morzem bez żadnej umowy. Za chwilę o wynikach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejki ustawiają się codziennie. Jeszcze do niedzieli można oglądać wystawę poświęconą Davidowi Bowiemu w Berlinie. 320 ton pomocy humanitarnej dla ukraińskich żołnierzy przekaże polski MON. Resort zapowiada, że już w przyszłym tygodniu do Lwowa dotrze transport m.in. żywności, materaców i koców. Nadal jednak nie ma decyzji o wsparciu w uzbrojeniu ukraińskiej armii. Decyzji o przekazaniu uzbrojenia i amunicji nie ma, choć jak podkreśla doradca ministra obrony generał Bogusław Pacek, z czasem taka pomoc będzie coraz bardziej potrzebna. Musimy mieć świadomość, Ukraina po kilku, może tygodniach, może miesiącach, te zasoby się wyczerpują, no po prostu będzie słabła. Na razie Polakom udaje się współpracować z Ukraińcami w zakresie dostaw innego sprzętu, dodaje redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa Andrzej Kiński. Hełmy i kamizelki kuloodporne, również na podobnych zasadach dostawę namiotów zrealizowała firma Lubawa. No ale to jest coś, co można zaliczyć do kategorii sprzętu wojskowego. Nie jest to uzbrojenie, nie jest to broń. Komentatorzy podkreślają jednak, że aby na Ukrainę trafiło konkretne wsparcie sprzętem wojskowym, potrzebne są nie tylko decyzje samej Polski, ale przede wszystkim Unii Europejskiej i NATO. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. ONZ wyśle pomoc humanitarną dla 500 000 uchodźców w północnym Iraku. Opuścili oni swoje domy z powodu rozszerzającej się islamskiej rebelii. Sunnicy dżihadyści z państwa islamskiego opanowali znaczne obszary na północy i zachodzie kraju. Choć pomoc płynie niemal z całego świata, potrzeby cały czas są ogromne, mówi przedstawiciel rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziad Raof. Wróg ma setki czołgów, hamerów i sprzęt nowoczesny, który opanował, i oni mają tą przewagę i dlatego potrzebujemy ciężką broń i to jest konieczne, żebyśmy mogli z nimi wygrać tą wojnę. Siły irackie próbują odbić z rąk islamistów Tikrit, także walczące z dżihadystami Kurdowie potrzebują uzbrojenia. Tym ludziom trzeba dać jeść. Na pewno są potrzebne namioty, na pewno są potrzebne kołdry, medykamenty są potrzebne, żywność jest potrzebna, ale na dłuższą metę również jest potrzebna jakieś rozwiązania, nie wiem, domów, prowizorek, czy lekkich, które pozwalają, żeby oni przyzimowali. Od kilku miesięcy radykałowie z organizacji Państwo Islamskie zdobywali kolejne tereny na północy Iraku. 29 lipca utworzyli rządzący się własnymi prawami kalifat rozciągający się od syryjskiego Aleppo do środkowego Iraku. Ustne umowy o pracę, brak należnego odpoczynku i zerowe stawki za nadgodziny to główne wykroczenia pracodawców nad morzem, które w te wakacje wykryła Państwowa Inspekcja Pracy. Ponad 600 osób pracowało nielegalnie lub bez właściwej umowy, a bez dokumentu o zatrudnieniu trudno będzie dochodzić na przykład zaległego wynagrodzenia, mówi Grażyna Pawlata, ich z Okręgowego Inspektoratu w Szczecinie. Jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia albo nieterminowo wypłaca wynagrodzenie, to w każdej sytuacji można napisać do nas skargę. Przy czym ważne jest, aby podać nazwę pełną i siedzibę pracodawcy. W tym sezonie w pasie nadmorskim inspektorzy skontrolowali już 250 przedsiębiorców. Ta wystawa bije w Berlinie wszelkie rekordy. Jeszcze tylko do niedzieli w Martin Gropius Bau można oglądać ekspozycję poświęconą Davidowi Bowiemu. Przed Martin Gropius Bau codziennie ustawiają się kolejki chętnych do zobaczenia głośnej wystawy David Bowie. Zgromadzono na niej ponad 300 eksponatów dotyczących życia i twórczości artysty. Są jego oryginalne kostiumy, pisane ręcznie teksty piosenek, instrumenty, fotografie, okładki płyt czy rzeczy osobiste. Nie brakuje także pamiątek z czasów, kiedy Bowie mieszkał w Berlinie i nagrywał swoje albumy Low, Heroes i Lodger. W każdej sali rozbrzmiewają przeboje artysty, a na ścianach wyświetlane są teledyski. Multimedialną wystawę można oglądać do 24 sierpnia. Potem odjedzie do Chicago. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Jutro więcej słońca, ale już nieco chłodniej. Przelotny deszcz tylko na południowym wschodzie. Na północy nadal silny wiatr. W Krakowie 18 stopni, w Białymstoku i Koszalinie 19, w Bydgoszczy, Olsztynie i Szczecinie 20, w Gdańsku i Poznaniu 21, w Warszawie i Wrocławiu 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych ulubionych festiwali. Tauron Nowa Muzyka rusza już od czwartku, a my razem z nim. W czwartek program alternatywny od 19. W piątek fest program tuż po 13. Po 14 w tonacji Trójki. A w sobotę Radiowy Dom Kultury w samo południe. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa.